dalmışım sulara. Yine yüzemiyorum, beni kurtaracak yeleğim bile yok. Avare olmuşum, öyle dolanıyorum. Temenni edecek dileğim bile yok. İstesem olmuyor, kapandı kapılar. Bela bir aşktan kurtulamadım. İstesem olmuyor, kapandı kapılar. Nihayet buldum sayende şansım. Yan yan sende, sar bin derde. Düşsen bile kaldıramam, kal yerlerde. Ben tükendim, bak sayende. Seni hala seviyorsam kabahat bende. Yan yan sende, sar bin derde. Seviyorsan kabahat bende.